much as yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Száma 240-33-85. Az adás SMS elérhetősége 0639-986-986. És az adás e-mail címe nem működik. Nix fix kaput. Ennyi gyerekek. Itt vagyunk a kettes stúdióban. Vége van, mint a bontnak, öregem. Neked véged van? Emilnek. Várjál, kismadár kirepült a számból, mert azt hiszem, hogy itt költött. Madarat reggeliztél? Igen, madarat tolláról, embert barátjáról. Én büszke vagyok, hogy a barátom vagy. Én is büszke vagyok, hogy a barátom komolyan vagy. Olyan jó fej vagy. Arra gondolok mindig, hogyha rólad ítélnek meg, akkor már olyan nagy baj nem lehet. Ezért tartasz? Ezért barátkozom veled. Értek, barát vagy, én tiszta szívemből szeretlek. Nagyszerű embernek tartalak, és ezért tartalak magam mellett. Ez én nem, szép de bók, úgy szeretlek. Nem? Te nem tartasz engem nagyszerű embernek? Azt mondom, az előbb mondtam, csak nem figyelsz. Látod megint? Azt mondom, tiszta szívemből szeretlek, ezt mondtam. Én nem ilyen érdekbarátságból. Én is. De most ne akarná kihozni a kihozhatatlant ebből a mondatból, Tomi. Technikusért kiállt ez a stúdióberendezés, én azt mondom. Minden szétesik. De mindegy, ide bepróbálom a válgödrömbe akasztani a mikrofont, hogy úgy nézek ki, mint a hajszel. Tehát Lacinak lekonyult a mikrofonja. Lekonyult a mikics. És ezért, nem tudom, már egy szikszalag van rajta egyébként. Mm. Esik szét a dolog, nem? És a három szikszalagra azt mondják a technikusok zsargonban, hogy szik, szik, szik. Hát nem tudom. Na mindegy. Mindegy, zenéljünk, nem? Nem. Most még nagyon keveset beszéltünk. Volt még fontos témánk már? Vissza kell hoznunk a 70-30-as szövegzene arányt. Az igaz, mert aztán mondjuk 11-től valóságtestvér van. Igen, aztán most már itt készül, már csak pár nem perc. Sokára bemegyünk a valóságtestvér rendőjébe. A valóságtestvér villa egyébként a izébe lenne a Vidán Parkban, ahol tudod, szuszog a csónaknál a csávó. Várjál, figyelj, a való világban villa van, ugye? és a Big Brotherben ház, akkor a villaház. A farmban meg tanya. Tehát minden, érzitek egyébként? Érzitek a koncepciót? A különböző célcsoport. Kombina? A bár. Kombina. A helyet. Kombina rovatunknak volt régen logója, vagy mi az, szignálja. Kombina, így mondtuk, így kombina. Azaz, figyelj. Kombinázunk egy kicsit. Kombina. Ezt most azt hittem, hogy te most mondtad. Mi mondjuk? Kombina. Szóval tehát, kombina. Című rovatunk. Igen. Tehát akkor hol vagyunk? Tehát a valóság sok, hogy épülnek fel így dramaturgiailag? Kell lenni egy ilyen meghatározott helynek. Ház. A ház. A villa. A bár. A tanya. A farm egyébként. És egyébként ugye, nevében az íze. És vezessük vissza, miről szól ez a célcsoportról, ugye? Kihez beszélek? Igen. Tehát kihez beszélek, kinek otthoni környezet ez? Igen. Ugye a ház, a villa, tanya, a pontosan. Bár, mint munkahely. Nem tanya, farm. A farm ilyen igen. Szempontból no man is no man. Hát bőzsönybe a biopékség. Igen. Abszolút. Farm. Hát elmegyek pásztornak juhokat kaszálni egész a Kárpátok déli lejtőjén. Tudtad, hogy egyébként az alpesi, ezt mondtam a héten valakinek, az alpesi teheneknek a lejtőn fölfelé lévő két lábuk rövidebb? Miért? Hát nem tudnának állni a lejtőn. Amikor lefelé mennek, akkor mit csinálnak? Két lábon legyalogolnak, hogy mi? Ne, oldalaznak. Kis patáikat így. Oldalaznak, mint amikor siessz. Ez kamu egyébként, ez olyan, de mint amikor, ez így van. Amikor azt mesélte a Superman, egész nap. Hogy a kínai nőknek így keresztben van a vulvájuk. És ezt elhitted? Hát a vulvát azt nem. Azt nem így mondta. De mi? Ezek a tunyogi testvérek, te. Úgy elmennek a zeneiskolájukba. És egyébként egy fiú mondta nekem a hétvégén, aki nagyon jót kombinázott, hogy ne járjunk el énekel, vagy szórakozni ilyen diszkókba. Milyen hülyeség ez. Iratkozunk egy ilyen szalza iskolába. Én azt táncoltam a szallagavatóban. Harmad annyi pénzért milyen nők mennek el szalza iskolába, gondolj már bele. Nagyon gyengék. Én azt táncoltam a szallagavatóban. Azok az osztálytársaid voltak. Igen. Én is érdekes latin táncot lejtettem, meg keringőt. latin nyomtál? Igen, de a keringőt ezt mindig elrontottam, egyszerűen nem áll rá a három egyedre. Nyilvánvaló. Igen, nyilvánvaló? Persze. Nagy élet volt ötvösben, nagyon komolyan ott volt. Nagy tánc élet volt nagy az tánc ötvösben. Élet volt. Nagy tánc kultúra volt az ötvösben. Tényleg, és az ötvösben volt olyan, mint a Berzsenyiben, hogy két tantermet össze lehetett nyitni, és akkor az egyikben volt a színpad, másikban meg a közönség? Díszterem. Úgy hívták nálunk. Jaj, díszterem, ott voltam! Hát ez ilyen proci, ilyen belvárosi hely volt. Nagyon komoly hely volt, régi kristálycsillár. Színpad. Mi annyira külvárosiak voltunk, hogy nálunk fordítva voltak a kiszposzterek egyébként, az olajzöld ilyen falon. Nem voltak kiszposzterek nálunk. Nálunk voltak. Mivel tradicionális iskola volt, nagyon régi évfolyamoknak a tablóképei voltak. Olyanok nálunk is voltak. Nekünk 1801-re lehetett. Az volt az első tabló. Azt még kézzel festett amit panelből raktak össze. Mándoki Árpád. A Berzsenynek, amit panelmaradékból raktak össze. Az új Berzsenyi volt, a Le Nouveau. Tudtak beépíteni már ott a lakótelepet. És az Ancien Berzsenyi, az a Huba utcában volt, kérlek szépen a vendéglátóipari szakközép? Szerintem nem. Szakmunkásképző. Mi a Magyar Etonban együtt jártunk, ugye a Chatmannel, ezt talán már tudott a korábbi adások során. Volt erről szó, és ilyen óráik voltak a szakiskolásoknak, hogy tej. Vaj. Komolyan. Megyünk a tejre, bonyek, mert azok ilyen vizében. Értem. A butikos nadrágba jártak, meg mit tudom én, ilyen két sorozottak. Középiskolába? Én először egy faipari szakmunkás képzőintézetbe jártam. Na, arról azért lehetne mesélni, nem? Aztán jutottam a bútorasztalos restaurátor szakmán. Hoppá! Hajós szakközép, Robból azt nézném ki, nem? De bútorasztalos, az milyen jó, és ezt tudod is csinálni? Hát mostanában nem igazán gyakorolom. De csináltad? Ez a helyzet, nem. Oké. Nem. Bútor se szereltél magadnak? De, hát így persze voltak ilyen nagyon komoly szakoktatói munkáim, ilyen kis sárai, meg csináltál otthon ilyeneket? Meg virágtartó, meg tévéállvány, meg... Egy konyhabútort azért bármikor összeütsz, nem? Hogyne. Na jó, az ilyen. Milyen partja, Rob, nem? Robi, ez nagyon jó, az igazi férfi egyébként, abszolút. Na igen, és aztán? Aranyos. Ott befejezted? Nem, aztán este gimnázium, utána... Melyikbe? Alternatív? Nagyon alternatív. Ott kint, ahol a bab járt? A híd alatt? Ugyanez az iskola volt a célkövetője, hova jártam szakmunkásba, ott indult egy ilyen... Ja, értem, aha. Kurzus. Csak ott, igen, azt megcsináltad. Utána pedig elmentem a Magyar Televízió Oktatási Központjába, mert szerettem volna segédoperatőrével. Segédoperatőr. De ez nem sikerült, és utána ez a zenei pálya történt. Ez zenei pálya. Ez, és ez most fölfeléivel, nem? Hát, nem tudom. De most hogy érzed, Robi, egy fölfelé megy így szerinted a karriered? Szekér. Hát megmondom őszintén, hogy én most egy picit csapdába érzem magam. A műsor miatt, nem? Hogy itt... Itt tartunk. Nem, ja, nem. Miért vagy csapdában? Önértékelési problémáim vannak. Önértékelési? Milyen szempontból? Az, hogy béna vagy. Ráhibasztál. Dehogy vagy béna, de, de hallgattam a Babot a múltkor, és szenzációs első órát játszott, és olyan kisebbségi komplexus. Jaj, hagyjad már. Nem, tehát... Hagyjad már. Cigánydiszkó, az nem. Nem, hát... Roma diszkó, bocsánat. Más. Tehát más. Robi! Na! Robika! Tényleg? Tényleg mindig lámpalázas vagy a műsorok előtt? De szerintem ez így van rendben egyébként. Igen, én azt gondolom, hogy ez így jó. Te vagy a legaranyosabb fiú, akit valaha ismertem. Istenem. És komolyan. Te nagyon aranyos vagy, ha benned van egy csipetnyi, nagyon vad férfi. Csibészség? Vad. Olasz férfi. Az van, igen. Igen. Na, nem sokára bemegyünk a villába. Nem, várj, a hely. Villaházfarmba. Ki kell találnunk, valóság, testvér. Nekünk mi a stúdió? A stúdióba. Igen, nagy S-sel. Stúdió. Tudod, stúdió utca. Az igen, stúdió utca. Jó, tehát nem sokára bemegyünk a stúdióba. Igen. És megnézzük, hogy áll a szavazás és a versenyzők, hogy készülnek. Mit csinálnak a versenyzők ilyenkor 11 után? Addig is róla szól, na. Kutya vagyok, kutyi. Swing on these, 'cause I'm a dog, baby. See me ride across the country. I'm a dog, bitch. Big suit case for the money. I'm a dog, woman, and I'm rolling out the needle. I'm a dirty dog. Drop top Continental with the suicide. See me ride you by my side, big girl. Yo, we will never die. Want the truth and tell them bitches I shot 'em. I'm a dog, baby. See me ride across the country. I'm a dog, bitch. Big suitcase full of money. I'm a dog, woman, and I'm rolling out the needle. I'm a dog. Nothing left to do but fill it up. Triple X, eyes of lust. And you need to give it up. Live it up, sucker. 'Cause they're saying my days are numbered. Who wants to live long anyway? I'm going out with a blast. Getting some ass and smoking grass. Leaving all my cash for my little boy. You wouldn't understand. You don't know where I come from. Yeah. ettől szigorúan elhatárolódunk című rovatunk következik. Foto viva, viva, viva, viva, foto viva, viva, viva, na melodia que falava do futuro. Alô, povo de Budapest, very, very nice people from Budapest. Ez most valami múzkúdol alul? Csak hogy próbálok kísérletezni, hogy javuljak valamit. Csinálna valami, még valamilyen múzkúdost. Hozzáteszem ma Superman Residence DJ csacsában. De te nem vagy fönn, Tom, miért nem? Hiba. Hiba, hiba, hátán. Jaj, jaj. Tudod a bab számát? Itt, na jó, mindegy. Robikám, próbálkozz csak, majd belejössz. Jó, köszönöm. Bazd meg! Mert itt a Bazd meg time! Ez pedig a No Doubt és a teljesen más című Keep On! Ettől szigorúan elhatárolódunk című rovatunk következik. Thank you. Álljunk meg. Tehát ismételjük el. Virágéknál ég a világ. Tehát ég a villany, ugye? Ég a villany, sütik már a rántott békát. Zimmezum, zimmezum. Recefice, bum, bum, bum. A kombina rovat még továbbra is tart. Lerántjuk a leplet a nagy folk összeesküvésről. Így van. Tehát ami a pornóipar és a népzene közös kombinája. Népszerűsítéséről arról szól. Tehát vagy magyarán az óvszergyárak. Így van. Alapvetően érdekeik szolgálja. Virágéknál ég a világ, sütik már a rántott békát. Zimmezum, zimmezum, recefice, bum, bum, bum. Mit sugall ez a sor? Virágéknál ég a világ, kanos. Ég a villany. Tehát így még ébren vannak. Sütik már a rántott békát, ez nem az onanizálásra utal? Nem, tolnak. Tolnak? Sütik már a rántott. Ha, persze. Hát persze! De érted? Ez tényleg így van. Ég a villany, mert tolnak. Tehát sötét van a faluban, náluk ég a villany, mert tolnak. Most menjünk tovább, na? Köszönöm! Figyelj. Köszönöm, Tomi! Álljunk meg! Menj vissza! Ez egy szopás, ugye? Bíró Marcsa oda kapott, bégacombot robogtatott. Orális szex. Igen, orális szex. Zimmezum, zimmezum, recepice, bum, bum. Igen? Ugye? Hát lecidázta, igen. Ahogy kell. Magyarán. Orgia! Hogy volt az emberek kis, Rácz Máté? Oda kapott. Neki csak a füle jutott. Csak a füle jutott. Ugye? Ez a kézi I love you. Kézi I love you, igen. Neki csak a füle jutott, ugye? Mert elkésett a kis Rácz Máté. Zimmezum, zimmezum. Recepice. Bum, bum, bum, bum. Igen. És ugye közben fújják a pikulát keményen. A furúja. Furújázás. Itt jön egy ilyen... Megy nagyba, a furújázás. Kizenéli magát. Kizenéli magát a nok. Ég a világ a virágéknál. Ezt ismerjük. És előről. Recefice. Ez az úgynevezett rondó. Nem rondó. Ez ugyanaz. Még egyszer. Igen. Ennyi a dal ugyanis. Tehát felhívna a figyelmet, hogy... Egy reklám szinten egyszerű. Ennyi a dal. És tényleg, Tolás, milyen jó szobás. Milyen jó reklámzene lenne ebből? Ki kéne a Durex? For 100 million reasons. No, hát ennyit erről a népdalról. Köszönjük a Nox közteműködését. A Nox új felfedezett szerintem. Abszolút. Műsorunk állandó vendége kell lenni. Robert felfedezte a Noxot. Robikám, a Noxért egy külön dicséret. Bravo! Köszönöm, ezzel felettetted az előbbi botlásodat. Vegyük fel a hallgatót, olyan keveset beszélünk hallgatókkal. Mert nem szeretjük őket. Halló! Halló! Na, hellostok, na, azt hiszem, hogy ez milyen együttes volt ez az Zimmezum? Nox! Nox! Nox? Nox, a Bad Boys Blue-ból és a Happy Gangből alakult egy ilyen új szupergrup. Kérlek szépen, Szűcs Zoltán projektje. Na most komolyan. Aki ismer, tudja, hogy rengeteget dolgoztam a sikeremért. N-O-K-S. Csak a profi produkciók érdekelnek. N mint. Igen. N mint nő. Igen. O mint orális szexet csinál neked egy nő. Igen. X mint keresztebe fekszetek, mint a kazal. Nem, na mindegy, oké. Okay. Na és elmondom, mit mond erről Szűcs Zoltán. Szevasz. Elmondom, mit mond erről Szűcs Zoltán. Aki maga a zenekar. A Projekt Lighter. Projekt Lighter. Projekt Führer. Aki a driving seatben ül. A driving seatben. A projektben. Projekt Manazsé. Aha. Tehát ő azt mondja, azt figyeld, Szűcs Zoltán 30 Zolikám, éves. Zolikám, mi van? Hát Szűcs Zoltán 30. De úgy, ahogy ő mondja. Ja. Aki ismert, tudja, hogy rengeteget dolgoztam a sikeremért. Engem csak a profi produkciók érdekelnek. Úgy érzem, egy nagy lehetőséget kaptam a sorstól, hogy a Nox tagja lehetek. És már is itt vagyunk a Valóság Testvérházban, a stúdióban, ahol Szűcs Zoltán bent a házban, aki a hallgatók jó voltából be lett szavazva, egy monológot mond. Az együttesben ötvöztük a... Hát, úgy mondanám, hogy a modern és a magyar néptáncot. Ez nem csak rendkívül izgalmas munka, de... Nagy viszket itt a hónom alatt, de látványos és nagyon-nagyon húzó színpadképet eredményezett, igazából. És nekem jó orrom van a sikerhez. Ezt a világ minden pontján imádni fogják. Valóság testvér, minden szerdán 11-től fél 12-ig az Estefem 98.6-on hívt. Valóság. Yeah. Ha. Ah. Hadd jár az anti zsipja. Na, Lini. Attaque de manière spéciale dans un but bien précis. Un pour les vacances, deux pour la danse. Troc ton ch pour un jet ski. Et là tu fais ski. Pas le temps de plaire, je suis en manque de rayons solaires, l'air de rien. Je suis le genre de gars à qui il faut sa dose de sun et sa part de sun. D'être à qui je suis avec une pointe de fun. Adios mio, Melka devient loco. Pas de chaleur en vue, mais putain c'est frio. Je suis comme ça, j'y peux rien, pur méditerranéen. Fier de l'être, au moins y'en a un. Sur ce morceau, je prends mon pied, je me fais un kiff trop stylé. Si t'es pas dans à toi de filer sur un air de salsa, via Puerto Rico, Cuba, Dominicana et Las Malas. Baila conmigo, what? Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, que yo quiero bailar contigo. Hola, quoi? Melka au voilà. Balayant tel un ouragan, chaque fera. L'alliance en tournée, stop sur une chope là. Stop pour une reste, toi donc stop, on t'arrête là. Muchacha, mira, l'ombre qui vient là. Petit à petit, so step by step. Plus de monde, t'es donc plus de monde. Plus de gens sur une track qui gronde. Et puis t'es qui toi, t'es qui là? J'bois pas et j'fume pas, j'kiffe Cuba. Mais le cigare, je smoke pas. Révolutionnaire, reste toi, appelle-moi Che. Pas de limite, la preuve écoute ça. J'ai plus de style qu'une diva au Brésil. Mon flow frappe fort comme la frappe de Ronaldo. Malgré ça go, j'kiffe Rio. Étoile 51 solo, Porto Rico. Loin de Porto Vecchio, Porto Rico. Directo, Santo Domingo, fiesta go go. Alliance kiffe ça, absorbe ça. Pro du clan d'eau, pro du style, fiesta fiesta. Baila conmigo, que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, no limit, yo. Que yo quiero bailar conmigo. Baila conmigo, yeah, yo. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, conmigo. L'alliance no limit, yo. Et on dit quoi? Fat comeback. Yeah, yeah. C'est comme ça et pas autrement. Yes. Todos, todos. Yeah, yo. C'était l'alliance une fois de plus, encore rien que pour toi. Pur remix salsa. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay boys, get ready to take me to the stratosphere. Na ezt nézd, mekkora barmat fogtunk. Nézzük tovább a számokat, bár állítólag Superman két évvel ezelőtt kitalálta ezt a dolgot már az egyik SMS szerint. Aki SMS-t akar írni, 0639-986-986. Aki közvetlenül az adásba szeretne élőszóban bekapcsolódni, annak... 061. Ja, igen, 061. Politically correct. 240-33-85. Bizony, bizony, bizony. Itt egy kellemes chill out lunch hangulat uralkodik itt a villában. Miközben Lorenzo Walkman-jébe hallgatunk bele, aki fekszik az ágyon, maszturbál, és ezt a számot hallgatja. Péro. És egy régi klasszikus Sign Your Name Across My Heart. Lorenzo Piero. Lorenzo megtörli az arcát egy kétes tisztesebb törölközővel, amely arra utal, hogy ezt a számot már többször hallgatta meg. Lorenzo felhúzza a slitzét, és nincs rajta a sonnadrág, és most sajnos csak szerkesztett változatot tudjuk közvetíteni. Lorenzo bemutatkozóját. Szevasztok, Lorenzo vagyok. Ez a turmix, amit csinálok. Szerelemből készül. Éneklésből, dalból. Örülök, hogy beköltözhettem. és remélem, hogy kellemes, olyan, hogy ez leesett, kellemes afele. Lorenzo édesanyja bejön a gulyással, amit az Estefem stábjának készített. Mama, le most! Kellemes időtöltés lesz majd együtt, itt a házban. Majd kimegy. Egy viszonylag nagy konyhájuk van. Egy. Na most visszajön egy kicsit. Most egy csörgősipkát vesz fel. És szóval valamit? Köszönöm szépen, nem. Lorenzo, köszönjük szépen a bemutatkozást. Miért ez a kedvenc számod? Szerintem benne van a tűz, a latin szerelem. Az, ami én vagyok. Igen. Hölgyeim és uraim, itt az Estefem 98.6-on a Valóságtestérben a festett arcú fiú, a bohóc, a József Attila gimnáziumból, Piero, és egy örök zöld, a Sign Your Name, Across My Heart. Oh, that shines brighter on a peaceful day. Stranger blue, leave us alone. We don't want to deal with you. The shadows stain showery in the room. Sign your name across my heart. I want. Zsombival néztünk össze. Cukik voltatok. Műsorkészítő kollégámmal, zenei szerkesztőnkkel. A Half a Minute az a fél perc szólt, a Matt Bianco, ami a mat fehér magyarítható együttestől egy 80-as évek elejei mat londoni fejér bandával. Ők is az elitista forradalom élharcosai voltak abban az időben. Én jól öltöztek, nem? És volt egy lengyel csajuk. Én nem emlékszem erre. Ez egy zenekar volt? Matt Biancóra nem emlékszel? Esküszöl? Én tényleg nem emlékszem. Nagyon-nagyon jó ilyen nézőben. Matt Bianco? Hát lehet, hogy maga csávó volt a Matt Bianco, de nem, az egy zenekar. Én azt hittem, az a neve. És izé? Tudod, a lenyalt hajú csávó, egy ilyen izébe, nyakig környakú kardigánban, nagyon-nagyon jól nézett ki. Emlékem nincs róla. Fekete garbó volt a csávon. Nagyon komoly. Na, itt van. Ja, itt. Párjá, fabula jelenti New Yorkból. Nagy idők tanújaként. Tudod, volt egy ilyen díjkiosztó ünnepség, amikor, és ez bejárta így a világ televíziát, amikor pontosan a Midemen, amikor a Fine Young Cannibals-nak a, mit tudom én, gitárosa egy tortát nyomott az arcába a Matt Bianco sávónak. Akkor ez óriási hír volt. Popper, akkoriban még szokatlan dolog volt. Háború volt a popperek, meg a... Na, valami olyasmi, a durámosok és depesesek. Azért hová durvult a világ, nem a Tupacot meg úgy kilőttek, hogy a rendje. Nincs meg, nekem nincs meg ez az egész Matt Bianco cucc. Nagyon jó, Matt Bianco az egy nagyon, és egy a számuk az, ez a get out your lazy bed before I count to three. A számot ismerem, de nincs előttem a csávó. És volt benne egy lengyel csajban, és Mirna Vichovska, aki ilyenek, tudom, mondom, hogy a szám megvan, de nem tudom, hogy lengyel volt. 30. 231-81-82, Tunyogi Énekiskola. Így van. 240-33-85, STFM 98.6, stúdió, adástelefon. Halló! Sziasztok, halló! Halló! Szeretnék egy számot kérni, a kedvenc számot, és küldenem az összes mi egyetemistának. Lehet ez a szám mondjuk a 17? 17. Ez poén volt? Lehet. Lehet, oké. Okay. Gyerekek, akkor... melyik kar a műegyetemen egyébként? Tehát így, hogy szemüveg van? Hogy néztek ki? Pantalások? GTK. Az egyébként Viva Info még a GTK mellett. Mi az a GTK? Gazdaság és Társadalomtudományi. Ja, ilyen vizék vagytok, ilyen álközgázas műegyetemisták vagytok? Elméleti műegyetemisták vagytok? Nem, gyakorlati műegyetemisták. Mit, de tudsz szerelni meg ilyenek? Programozni? Hát az minden, de majd egyszer belejövök. Programozás? Tanulom. Szexképet letölteni az internetről tudsz-e már? Fénysebessége. Általánosba is ment, ne viccelj. Általánosba is ment, igen? Hogyne. Mi is, aki beállítottságban? Azzal kezdtem. Nagyon dotcom csávó vagy, és mi volt eddig a legkomolyabb downloadod? Tudom. Hát nem tudom, film. Film. Na de úgy nagyjából mi történt, hogy miért volt az olyan komoly download? Melyik film volt? Ugye melyik jött? Körülbelül. Aha. Jó, sokat rejszolsz. Látom, zavarba hoztalak, mindegy, nem kell válaszolni. Nem utal zavarba, mert... Mert igen. Végülis teljesen természetes a kérdés. Alkalomtól függ, érted? Alkalom szüli a mestert. Alkalom szüli a rejt. Igen, igen. De azért csajaid is voltak már. Egy-kettő. Hát, igen, igen. Közgáz EUV záróra mentek majd most így májusba? Közgáz, micsoda? EUV záró. Nagyon nagy buli, te. Most már, hát május az még kicsit messze van, de... Kicsit, ne olyan mérszes, érdemes kibekkelni. Elmegyek. Most azért most lesztek ilyen gólyabálok nektek? Hanyad éves vagy? Másodéves. Akkor sokat rejszolsz már. Kis képzeld el, hogy mi lesz 5 évben. Hát akkor már öregem, teljesen más dolgok fognak. Egy jó nyák, az már sokkal nagyobb izgalomba fog akkor hozni. Forrasztó páka fog felizgatni addigra, úgy néz ki. Na jó, elköszönünk, szevasz akkor, hello. Gyerekek, akkor tegyük a telefont, hogy szabad legyen a jobb kéz. Lenyomunk még egy számot nektek, amire valószínűleg elég jól lehet rázni. A lányoknak is ajánljuk, mert állítólag a lányokat a tánc felizgatja. Ezt kimondta nekem, egy lány vagy egy fiú? Egy fiú. Igen. De valószínűleg igaz, vagy nem? A fiú, aki majdnem úgy táncol, mint te. De csak majdnem. Igen, Bencsik Zsolt, be kell mondani a nevét. Tényleg, Bencsik, jól táncolt. És igen. Nagy király Bencsik. Jól táncolt. Igen. Majdnem. Küldjük ennek a fiúnak. Kiporszívozok itt, igen, közben, jó? Jó, nagyon jó, Renato, vagy Lorenzo. Porszívozzál ki. Azt gondolod egyébként most így a... Valóságtestvér titokszobába vagy titokszobába benne a valóságtestvér. Lorenzo! Na? Lorenzo! Kívánsz valamit? Elvis Presley-től kérek szépen valami számot. A valóság testvér teljesíti! Valóságtestvér. Hölgyeim és uraim, ez volt a Valóságtestvér itt a Hitremény Zsülövedben. Köszönjük a figyelmet, jövő héten újra jelentkezünk. A hallgatóknak elmondom, hogy az előbbi Valóságtestvér szignált maga Rob beatboxolta föl. És a következő dalt pedig maga a Hitremény Zsülövet énekli. After Dark. Tito and Tarantula. Watching her strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark.